Martxoak 21, xenofobia eta arrazakeriaren kontrako nazioarteko eguna. Martxoak 23, martxa eta ekitaldia arratsaleko 5etan Fiko batik Hendaiara. Espainiar eta Frantziar estatuen migratzaile politikari ez. Anitzak ekimena.